الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اس الورم باب کے مسئلہ ذکر کی توحید پا عقلی و دلیل نسرا او پا مثال نسرا او کم احکام چی ذکر شمخ کے دریو بابونو کے داغی دشان او دا حکمت نا داغی درشد او ہدایت نا تاغید علم او معرفتنا تعبیر کی پنور سرا چڑیر خیستر علا دا مسلمانانو ظلم ترالا ددی صورت ددی احکامنا نور اکثر استعمالی گی دا مومنان پہاغ عمل کے چغی کی ددی عزت او حیا دی تا ترقی رسی دی کی نور مستعملی گی. ادا صرف دا قرآن پہ اصطلاح کے نا بلکہ دا خلق پہ محاورات کی امدا سیوی خلق ہوئی بندہ یو نور دے ہو جامع دو نورا جانے مطلب سطر ہو پردہ ہو کنا جامع ہو دی دا پا رہی چیز انسان سطر حاصل شی پدی سطر کے د بندہ نور پروتتے برکت پکے پروتتے د بندہ زکر دل تکی د مسلمانانو دی ایمان تا او دی عمل تا او دی حیات نم د نور کے خود دا خو اللہ رب العزت ورکی دیل اللہ تے نسبت شو کہ اللہ و نور السماوات والارض دا اللہ نور خو اغد چ اسمانو نے رنا کڑی دی اسم کے رنا کڑی دا دے یو مثال دے خدا ظاہری دی چر سو کیوی نی اسم کے اسمانو نے رنا دی پنور بان دی چی دا اللہ دا قدرت یو نخا دا کنا خو اثر یہ دا دے چکل دنیا رنا شی دا خلق و ظلم کی سکون او اطمینان حاصل شی اگر دا تیاری او دا شپی اگر یری خوفونا اگر تی نلیلی شی کنا تا دا نور اثر دے چی دا لازمی خبر دا چی دا نور سرا دا مخلوق پا ظلم کی سکون او رام پیدا کی گی یرا او خطرت نلیلی کی گی دا قصی د ایمان سروم دا لازم دا د نیک عمل سروم دا لازم دا چکل دا یو بندہ تا حاصل شی دا بندہ دا زلن آغا یرا او خطرا آغا شک او شبار سلر شی چی دا غیتا دا زلن ظلمات ویل شی دا زلن تیاری دا غدی کنا چی جہل دے دا یو تیار دا شک شبہ دا دا بل تیار دا شرک کفر دے دا بل تیار دا دغس بغض و حسد دے دا بل تیار دا دے طول و تیارو علاج چی دے ناغد اللہ کتاب دے قرآن دے چی دا راشی نزل کے رناشی ناغد طول تیارے تینا ختم شی کنا اللہ مثال دل تذکر بیانی چی دا مومن پسینہ کی جکا مرنا پرتدا ناغا خوخکاری نا دی دنیا کی اب قیامت کے اخکار کی گی. ملاوی مثال یہ داس دے لگدل تج بیان شوے دے اے پدی طریقہ بیان کرے چ اللہ وی دو مسلمان سینہ دا یو درے دے یو تاخ دے او پدی کی چراغ پروت تے ڈیوا چاہ دو ایمان دے او دا ڈیوا بیا پدا سی شیشہ کے بند دا زجاجہ چاہ شیشہ پخپل چمک کئی اگر دا مسلمان زل دے اور ڈیوا و چراغ چی بلی گی نہ سے نہ بلی گی تو تیل نہ بلی گی دے اگر تیل دا سے صفا دی چاہ پخپل رنا کئی تیلے و تو نو ہے کا نا ارے کہ خپل دمرا چمک دے چی تیلی تے عجت نشتا دا تیل دا کمی ونی نا تیل خود ونی نا پیدا کی کا نا اللہ وی دا سی ونی تیل دی چی اگا ونا نما شرق تا دا نما غرب تا دا ولی تیل اللہ دا یو ونی صفائی چی پاگی بانے طول روز نر لگی او سور پی نرازی اگر تیل دیر صفائی مچھے نہ مشرق تدا نہ مغرب تدا نو نہ پہ دا مشرق سورے لگے نہ پہ دا مغرب بلکہ مینز کے دا نہ نور پہ نہ لگی سورے پہ نہ راضی نہ تیل یا دیر صفا دی نور پہ لگی سورے پہ نہ راضی تیل یا دیر صفا دی نہ سے خدا کا وہ نہ بد زیتونی چداغی تیل دیر صفائی و بیا چداسی چن یو طرف تھی نہ بل طرف تھی بلکہ دنیا پمینس کی اجاڑی ناخو بڑیر صفائی دادے کہ دو بول بجلی جوڑا شویدا ادورا رنا کئی کا نا نچر دیا دے تم دا تیل نہ بجلی جوڑا سی چاہ بسنگ رنا کئی دے مثال نہ راجا مکڑل دا مسلمان او دا مومن پسینہ کے وہ دا دی ونی سمت لب دے دا ونی نمرات قرآن دے دی مسلمان زلطا چی دا ایمان او دا توحید راغل دے دا دا دی ونی نراغل دے دا دی ونی تیل سو دی تیلی دا علم دے تیلی دا ہدایت دے او تیلی دا احکام دی دا دی قرآن احکام دی تو دے علم و معرفت دے چاہ دا مومنان و ذلت راغلے نو او دا قرآن دا سے ونا دا چی دا دنیای ونا ندا تو دنیای وے خویا با مشرق کے وے او مغرب کے وے کنا ندا مشرقی و مغربی ندا دا برا دا عرش نراغلے دا دا دین دا مسلمان ایمان او توحید ماخوذ دے راغست شوے دے ذکر دمر رانا گانے جمع شوینو اللہ و نور السماوات والارض مانا عبداللہ بن عباس سے ابدا کی اللہ و حاد السماوات والارض اللہ غزات سے جہادی دے ہدایت کے عثمانن والا ہوتا عثمک والا ہوتا ہدایت یہ نور دے اللہ چاہتا ہدایت کی کنا ذریع رناش مانا کی مجاہد زجاج اللہ و نور السماوات والارض اللہ مدبر دے دا اسمانونو او دا زمکون نوری و تولی ہوئی ذکر دا یو عام عادت تے چی سوک زمر زبردست انتظام کی کنا ناغتا نور ویلی شی کنا لازم کہ اسمانوں دا اللہ پر تدبیر چلی گی نو آغای نور شو لکہ دنیا کے جی خلق دا خپل مشر صفت کی کا نا کاغذ کور مشری کاغذ محلی مشری کاغذ کلی مشری اور ڈیر خدمت کی آغا کلی پٹول خوشحالی آغا محلی پٹول خوشحالی ناغیوی دا خزمونگ دے محلی رنا دا دا خزم دے کلی رنا دا نہ رنا دا نہ پدی وجہ چیر دا کل پہ خکل اخکاری دا محلہ پہ خکل اخکاری دا ملک پہ خکل اخکاری نزکا ترناوی کا نام نپا اللہ باندے خدا زم کے اسمان خکل اخکاری چی تم زبردست انتظام کئی کا نا غی نور نشو دا عام خبر ہی کہ یو کور کے نوے بندہ راشی دا بل کور نا نو ڈیرا مدا و تاغی سوئی ایمون کا رس پو میرا گلی دا چسو پور ریخی و خوشحال ہی کنا لازی بتنے کئی کنا من کا روی بجلی را گلی دا بس دا یو عادت تے چی کم شی برکتی نو خلق و تنسبت کی لرنا چی رنا را لا ملک رنا شو کور رنا شو نظر دیم رنا شو کنا پا قرآن سرا اللہ و نور السماوات والارض اللہ دے رو خانک ان کے دسمانوں او دزمکو تول دا اللہ پا قدرت رنا دی دا اللہ پا برکت رنا دی مثل نوری ہی کمشکاتن صفت دا نور دا اللہ ضمیر بازو اللہ تراجع کرے دی صفت دا غی نور دا اللہ کیا غی نور خو نخکاری من تاکو دا نور خبرن دا آخو دنیا کی دور خبر نہ دا آخو بلشان تے رنا دا چی دا مومن او مسلمان پزر کی دا چی رنا دا ایمان او دا قرآن دا کمش کاتن لکی او درے دے تاخ وطوی درے وطوی کنا خلق پکی دیوگ دی خوابے کے خودے فی ها مصباحن چی باوے کی چراغ بل دے المصباح فی زجاجہ اگر چراغ پہ یو شیشہ کے بند دے بولے جب شیشہ کے بند کے نو رنے دو چنشی بے رنا کئی بیا دا سوسی زن دی مشکات دا مومنان سینی دی مصباح پاگی کی ایمان دے زجاجہ دا آغاز زن دے کنا دے والے شیشہ جو رکڑے دے رناشنا و دے زن کی ایمان موجود دے الزجاجة اغا شیشا دا سدا کانها کوکب دری تبو ایچ دا ستور دا اسمان دے زلیدن کے ازان لس تمرا چمک کج سو کو تکتین شی اچھ باغی کی بیا چراغ کے دے نو کوکب دری دا زلد مسلمان ندے دا دا اسمان ستور دے چی زلیدی یوقد من شجرۃ مبارکۃ دے بل کڑے شوی دے د تیلو د داسې ونینا دغه په خوا خو بچرا اس نه بلی دو اخو د تیلو نه بلی دو او تیل بد ونیو او بیا خاص کر د زیتون د داسې ونینا مبارکۃ چډیره برکتی دا ډیر خیرازه دا زیتون تن تیلی ڈیر بے حد و بے انتہا دی بس وہ چیلا گوتے وروڑی نہ جوڑ اور پانا تی شکے نہ تیل تیرا بئی گی دور تیل لی بکے بے اندازی لا شرقیت ولا غربیت زکا تیل یہ زیاد پی چن مشرقی دا ان مغربی دا کہ یو طرف تاوی نہ سو رہے ہو پی لگی دا یا بے تیل دمرا صفا نو بالکل مینس کے دا چٹول روز پہ نور لگی لا شرقیت ولا غربیت دا سے تیلی دا سے صفا دی اکادو زیتوہا یضیعو نزدیدہ چیغا تیل دا دی پخپل رناو کی زیا رناتو یضیعو ولو لم تمسس ہو نار اگر کو نرس یغیتا انلگ یغیتا ورن کور و تیرے و تور دن کی نو پہ پل رنا کی آتیل دمر چمک کی اور رنا کی دا سمر رنا گانی شوی نو مصباح یو رنا شوا سو جا جا بل رنا شوا زیتون چی پہ پل بلی گی چمکی گی ستے حاجت نشتن دا بل رنا شوا نور نالا نور رنا دا یوا د بلی د پاسا بلی د پاسا ډیر رڼاګانې جمع شوې. دا کوم ځای کې؟ دا د مؤمنانو په سینو کې الله جمع کړی دی. دنیا کې پته نه لګي هو دا به قیامت کې ښکار شي. دیو جن قیامت کې وینور تاجت نشتا، سپوږمۍ تاجت نشتا، ځکه چې دا رڼاګانې پوره دي کنه. چلے رو باسی دو مومنانو دو ظلننا یهد اللہ لنوری من یشاو. اللہ توفیق ورکی دخپل نور، چی نور دو ایمان دے، نور دو قرآن دے، نور دو توحید دے، اگا چاہتا چی خوخیشیم. ویدرب اللہ الامثال للناس، بیانی اللہ مثالنا دو خلقو دو فیدی دو پارا، دو خلقو دو عبرت دو پارا، د خلق د پوی او زکړې د پاره، د خلق د شان د پاره چې مؤمنانو تاسو الله سره ډېر لوی شان دی. تاسو په سینه کې چې کمرانه چولې ده کنه، دا غي مثال بل څوک نشي بیانولې. الله بیان کړو، الله بكل شيء عليم، الله پارسو باندې پوئېږي. دا خلق هم دی تا دیر شوق پیدا شي چې دا تازمر رناگان دی چه جمع شوی کنا، نورن علا نور، انوارات تی دیرو چه دا خلق با کم دی کی چه ملاقاتی اکو ویوی نو دا با کم دی کی. فاللاوی فی بیوتن، دی پدا سی کورنو کی دی. اذن الله ان ترفع، چګور دا وی کورونو په حق کې الله حکم کړی دا وی سمرل وی شان دي چې دا کورونو دی اوچت کړی شي زما په عبادت سره، زما په ذکر سره، زما په قران سره. ان ترفع معنا کوي مفسرین حسن بصری، ان تعظم وتطيب وتطهر. ا کورونه دومره صفا دي چې بالکل دا سرنا پکې خيږي. ښا زيونه هم دومره صفا دي چې الله حکم کړی دا وي په حق کې چې د دې کورونه د عزت کړی شي، دا دې اوچت کړی شي په عبادت سره، دا دې پاک کړی شي د هر قسم ګرد او غبار نه، د هر قسم نجاست نه. جمعتونو په حق کې الله حکم کړی کنه. ښا ويذكر في حسمه، او په دې کې دې صرف د الله نوم واغسته شي، د الله ذکر دې وکړي شي، د الله دین دې بیان کړي شي، د الله قران دې بیان کړي شي. اسمه دا ټول هغه نوم دې کنه. هغه کورونو کې دا خلق ملاویږي. الله وایي پنځه وخته يسبح له فيها، تسبيح وایي الله د پاره په دې کورونو کې. بالغدو والآسوال، په هر وخت کې، هر وخت کې پاره کورونو کې د الله حمد و ثنا بیانېږي، د الله تعریفونه کیږي. هر وخت کې دا څوک یې بیانې؟ رجالن، الله صفت کوي رجالن. دا څوک نشي بیانول؟ ډېر ګران کار دی. ډېر جماعتونه چې دقه سپراته دي خاموش، سڑے پکی اریگی کدا وقت لاری. فاللہوی دا بازی کورنوی ٹولو کی دا سی پکارو خوا، خو رجال بکم دے پیدا کی، آخو ٹول نسا دی. اللہ خو نسا نیا دی، رجال یا دی خوا. دی مسلی لا، او دی توحید لا، او دا قرآن خدمت لا، اللہ رجال پیدا کری دی. رجال دا سی ناری ندی چیغی پا دی کورنو کی دا اللہ ذکر کی، دا اللہ دین بیانی، نو دی نور ہوئی چی دی با دا دنیا سا روزگار نی نو جماعتنو کی ناس دی، دی با دنیا سا روزگار نی دی، لبا دا امریکی نا پیسی رازی نو چی دا غصی ناس دی خورس کی. اللہ وی ولی نشتا، روزگاری مشتا دی، دکانی مشتا دی، کاروباری مشتا دی، خو غافل کړی نه دی لکه ستا په شان ته. ښه د مانځنه او د قران او د دین نه نه دی ستی. لا تلهیهم، ندی غافل کری دی لرا تجارتنو ولا بیعن او ناغستلو خرسولو سوداگانو تجارتنو ام کئی غستل خرسولو ام کئی دا طول شتا غافل کری ندی عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا دا اللہ دا دیننا و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة ند مانزد پا بندے نے استدی ند زکات تا پا بندے نے استدی دغا و سرعوم کی اختل کاروبار و سرعوم کی وقتنے والے جدا جدا کری دی دے عبادت پا وقت کی دے مانزد پا وقت کی اور دے ذکر پا وقت کی بے بیا پا بلدے کی نوی نے دی کورنو کی بناستی ہاں جی کل دے عبادت وقت نہیں دے ذکر وقت نہیں نبیا اختل کاروبار کی یا بدغ سے لگی آئی رکھ عام خلق و پشان تھی دادی کا نا بے روزگار ندی یخافون یومن یریگی ردا سے روزنا تتقلب فی القلوب والابصار چی دا دیر ہے بت نبا اولی را اولی پاگی کی زرن دا خلق وستر کی دا خلق دا ہے بت توجی نبا ہے بت چراشی نپزلی اثری پستر کو باندی فضلی دا اثری چزلی او ٹپکی بس بیا بیا سالندی او توی کن دا دیاری ندا سی اوستر کی بار راوتی دا سی تشخصو راوتی کن دا دا حیبت اثری پو بند باند کن دا غروز نیری گی نزک اخفل کارو نبرابر کئی دا دین او دا دنیا دوارو لی اجزیوم اللہ احسن ما عملو عاقبت بداشی چی بدلب اور کیلا دی لرد خیستاغ عمل چکڑے ہو ویزیدم من فضلی او دا اللہ فضل زیاد چنو زیاد بولا ورکی زیاد ہو چی خوخشی نو یو پا لسا یو پا سلا یو پا وسوا زیاد بے کی دی خلق ہوئی چی مونگا خو دی دنیا نے استسم نشو نم سبق ہوئی نم منزکو نم ذکرکو انو جماعت تزان فارغا کو ولی ذکر خوار وقت دا رزق پا طلب کیو نو اللہوی رزق خزور کو ما واللہوی رزق من یشا بغیر حساب اللہ رزق ورکی چال چکو خیشی بے حسابا چلاغ گمان نئی چلاغ کم زین راضی واللہوی رزق من یشا دی پوری دا مثال ذکر شد مومنانو اللہ ذکر کو دا مومنانو ایمان د مومنانو عمل د مومنانو حیا و عزت دا خو نور دے رنا دا چې الله ول سینه کې واچوله د خپل ځان نه د خپل دین نه او د خپل زندګۍ نه خبر شو مخکې په تیاره کې پروت و اوس مثال نه ذکر کی د مشرکانو کافرانو خدای دو مثال ځکه بیانې چې دا دو قسم عمل لے یہ مشرکان او سرخ ہو کارونام کئی منزونا کئی حجونا کئی ابو جہل یو کم پنزوس کڑیو او روجیم دا کارونام کئی کنا او دے گمانی چی بس خوا خیرتم خوشو او زن لاموی کار کردے یواز دنیا نوی تپوسو کے دے چانکنا چیرو دیمال دولت سر بسکے ناغوی نه زما خو مال دولت سره ٹھیک ده محبت شته خو ما ځان له آخرتم جوړ کړی ته خبرې د خدای فضل دی وی مون پنځه وخته خپل تلاوت سار مال تر لسو بجو پورې تلاوت ټول کور ناست یو سبق وایو کنه هغه سي خیر خیرات او کله جمعات جوړ کړی کله مدرسه کې ورکړی کنه چې چا څه نصیبی نولی منگا خو آخرت لهم خو پورا تیاری کرده ده ده گمان ده چه مازال لجنتم گتلی خواه ده لرین و تگوری داسه ده مثال لنبیه ده ده ذکر کی خواه والذین کفرو اگه کسان چه کفری کرده پا توحید بانده توحید نشتا ده خلقو که سو توحید ده ده غین خود اولیاء و ده مزارات و شریف خبر کواه اگه خطول رد پدر چکر کی گردی خواه گاڑی و تولاڑی اور ڈریوران او بس چه حکم و تقی که سڑی زی که بیگم زی علکه نن با بیگم سویل زی وی دغت وزو منگا پیر تا گاڑی رو باسا دا پا دیشی زنو گرزی خوا علکه وی عرس لگی دل پا سیمار شریف کی دری روزی با تیری یل تکی طول بزی ہاں تا عقیدہ دی دائی چپت سیمر باندھ کر دیا اسے روزہ پکی لگے دا شرک دا دا شرک سے روزہ رکھا او تب یا وے چما زان نے جنت گٹ لے دے کل الذین کفروا دا بدبخت خلق دسا اعمالهم دا دی دا عملنا چی دیئے پتما دی دیئے صفتنا کی کسراب سراب مفسرین ہوئی سراب آدمی دے نمی وجودی دے آدم نشتا بوئنشتا سراب آدمی دے نمی وجودی دے نمی علیخ دے سراب آدم آنا پتہ نہیں جدا سشے دے بس منگ بولا گور مثال ننو تو سراب کلوئی اگر سمکی توئی چی مالگا پک زیادتی بعض سمکو کی مالگا زیادتی نو بس دامخ یا تک سپینی ہر وقت پہ دا سپین خورا پرتئی ارے تو سراب ہوئی خا نو دلری نہ چسو کگوری کا نا اجب یا تگی نہ ابدی جوڑ دواز اسپن اسپنی آگا جس خواتے دو بو پر تکل روانی نو چلوڑی نو دو کشی پہ او بنی ال تکی دویم دا سراب مانا دام کوئی چپدی شگو کی کل کل تو گوری نو سشے با تزلی کی کنا تو وہ عرضی چور کا دا پک سشے دی را اخل میں کنا چی خوال اللہ شاہ بیا کاری نا دلر نا بیوینی چی زلی کی اچی خوال اللہ شاہ نو بیا نخ کاری اجی بدو کا دا سراب دے کنا خوا دری مانا دا کئی چوی غرمشی ادی سارا کی مہرکی اگوری نو زمکی نا لگی خیجی نو خلق ہوئی پیریانو تنورو نوا چول ردی با کوجئی نو پیریانو ای تنورو نوا چول کنا اگر تنورو ننی اسی ردی زمکی نسلوگی و انتخیجی نو سلی تا پا نظر دا سرازی او تک سلی چو تا گوری گوری نزتا رانی و انتیو بمعلومی گی چلی لرشی نو اسنی اللہ وی ردی عملو ندا سی دی خواه اعمالهم کسراب عملون دی پشان د خوری دی اس خیال دی خیال بقیعت پیو ڈاگا کی پیو سارا کی یحسب الظمآن ماء گمان کی پاگی باندے تک سڑے چی دا ابودی نروان چی خواہ خوشحال چی چی ابومی امونتی حتی اذا جاءو تردی چی راو رسی کنا لم یجدو شیئن اسنو تشڑاگا پرتوا لم یجد ہوشین اس سے نمومی ووجد اللہ عندہ بس دو کی خدا کا دم ہو یا تکے ہو بلستلے ہو اچھے لولا دا دیتا نو بس دم یہ ختم شا نو بس نور سوکنی خدا اللہ کا وعدہ راشی انیٹے پورش پخ پلے زیل را لکھا ووجد اللہ سمانا عمومی اللہ لرا عمومی روادی دا اللہ لرا عندہو دا زان سران اللہ وعدا وکا نجستا دا پاری اوہ مقرر دے نبس غزے پہ نسا واخلی نو فوفا و حسابہ حساب کتاب ور سرو کی فوفا و حسابہ پورا پورا حساب کتاب و لور کی جب استا دا جون دو او تا تا پورا شو دا تا لما مقرر کرے رستا جون دو دا مثال دی سلی چلی پا دنیا کی پا جون کی خیال کئی چی دا زما زمرہ میں عبادتو نکڑی زمرہ خیراتو نکڑی او دا با اللہ مالا دیر سجور کری جنتو نبی و باغو نبی وینی یہ دلی رینا و اطلاع ورغل نہیں کنا خوا او چکل پوخ باندی رخصت چی دی دنیا نا دا وقت دے پوئی چی اس نی بیا نہ جنت دے نہ باغ دے اس نشتہ بولے اگر ٹول شرک تباہ کری جی کنا اللہ سری الحساب اللہ ڈیر ذر حساب کو ان کے دیں دوسرا بم ڈیر ذر حساب دا مثال دا روچے وہ سڑے کافروں مشرق کو عمل نے کول پدے خیال ہر سوکھ پدے خیال لگی آ رہی اس سوکھ دا سے نشت کیا گو اس دان لہنم گٹما اس یو تن و دنیا کے دا سے ان گورے کار سمر لے کافر دے اگر دعو کی جے بولے منگا خود جنت پہ کوشش کی اٹو لشپار وز ہوئی دادے مثال ذکر کی دا کافر و مشرق چم کفر کئی اور سر نور اگا عملو نہ کئی سدنا جوارے شرابنا قتلنا غلاگانی دا ٹول کفر ہم دے اور سر عملو نہ ہم ناکار مرگری شفا اللہ وی او کا ظلمات یا دی دا عملو نہ مثال دا غی تیارو دے فی بحر اللجین پاگا دریاب کے چٹیر ڈونگیے دے ویخی نمالمی گی دے بگے پروتتے ابن جوزی ہوئی البحر اللجی قلب الکافر دا دیر لوی دروغ دی عقیدہ ہم دا شرک دا عملون ہم دا غدی بخل ہم پکشت دے عداوت حق سر ہم پکشت دے دا بغزنا و حسدنا ہم پکشت دے تکبر لاسکے اوہ اوہ اوہ تکبر کو بکی بخاروارون پروتتے لازکے وقت بحر لجی ہوئی خواہ ڈنگے دریاب یغشاہ موجن دے چی پدے دریاب کے پروتتے نا دا پاسا پدے باندے چپی دی چپی پی دا پاسا دی من فوقه موجن چی داغی دا پاسا نوری چپی دی من فوقه صحاب داغی دا پاسا وریز دا دیر درانا دا سیوی یغشاہ موجن دا پا دریاب کی بیا چپی دا سدی نوی دا دا دا دا شرک کارو ندی دا چپی دی کنا عقیدہ دا شرک دا نو کارونو ہم دا شرک کئی دا حرام او دا حلال او دا شکرانی او دا نظرانی ادے پہ سر دے خوا من فوقی موجن ادا پاس دینا نوری چپی دی نوری چپی دی چاگا دا دا اعمال دا شرک دی گور یو فکرون او سوچو نہیں دا شرک او یو عملو نہیں دا جدا جدا دی خوا دے چی سوچ او فکر کی نو دا دق کے کئی تا نہ تپوس بل نہ تپوس چیر دا سی ہو ولی اللہ دا تا ندے معلوم ہوئی دیکھا چاہتا بل کلی تا بل ملک تلوڑ شی کا نا حال تا ہم دا کوشش کئی چی دل تا سوک دا سی مزار شتے یا غوستے چی خلق تپوسو نہ کئی سوچ او فکر ام دے موجن عملون ام دی موجن من فوقی صحاب دا وریز پی دا صدا دا مہر پزلبان ختم القلب صحاب پزلبان مہر نہیں لگی تلے ختم اللہ علا قلوبہم چیویلیو دا پی وریز پراتا دا زکا وریز چی دے کنا دا دا اسمان دا پارا زنگ دے کنا او زنگ تا قرآن ران او رین ویلی دے کنا کلا بل ران علا قلوبہم ندقہ سے دا پزلبان مہر لگی تلے ظلمات نور تیاری دی ڈیرے بازو فوق بازو بازی دا پاس دا بازو ندی نور تیاری کم دی نداوی ابن جوزی دی کرکی دا تیاری دی ظلمت العقیدت و ظلمت کلامه و عمله و دخوله و خروجه و مسیره و دنیا ہو و قبری ہی دائی خبری ہم تولی دا شرک دی عملنے ہم تول دا شرک دی یوزے تتللی ہم دا شرک دی دے یوزے نراوتلی ہم دا شرک دی تول کارنے دا سن سفر کو یوزے تمنزل او سیل کو لغیم دا شرک دی دنیا ہم دا شرک دن و قبری ہم دا شرک دے ظلمات بعضها فوق بعض سیو تیار خون دا کنا دیر ظلمتو ندی. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی ظلمات یادی چی لا یدری جہل دیت پوئی گی نا نپوئی گی دا یو ظلمت تے ولا یدری انہو لا یدری اپا دیم نپوئی گی چی دا زولی نپوئی گم پدیم نہ پوئی گی چدا زولی خما قلیما پدی نہ پوئی گی خا او چی سوک و تصوئی نو و یعتقد انہو یدری و یز دار چانا خا پوئی گم دعوی دار چیز دار چانا خا پوئی گم تا دیکھو پا ظلماتو کی پروت تے خا فوق بازو آ فوق بازو دا دیر ظلماتو مطلب سشو اللہ یو مطلب یہ دا شو چدے اس پخپل فائدہ و نقصان نہ پوئے گی کسو کو تخپل فائدے خبر او کی نم نہ پوئے گی نہیں منی نا پخپل فائدہ و نقصان نہ پوئے جمع فائدہ پس کے دا نقصان پس کے دے جمع کامیابی پس کے دا جمع تباہی پس کے دا بولے اذا اخرج یده کل چراو با سخپل لاس لم یکد یراها نزدین دا چوی وینی سو مطلب خپل خیر او فائدہ نہ وینی نو کہ اسے خپل خیر و فائدہ و خپل کامیابی و ترقی و کمال نوی نو دے بس ان دنیا کی جون تیر کی لمیا کا دیا رہا خپل لاس نوی نی خپل خیر نوی نی خپل فائدہ نوی نی خپل عزت نوی نی ومن لم یجعل اللہ له نورا اغسو کی اللہ ولرنا پزر کی وانا چاہیے فما له من نور نبی دا غد پارا ذرہ رنا بس دا خو یو اللہ دے چی چال ازل کی رنا چی نو باس او چی غنا چی نو فمالو من نور دا سر و رنا دے کم زین راشی دے خو دا خٹی نا پیدا دے دا مثالو نا بیان شو دا رستی او دلیل اقلی ذکر کئی ترغیب توحید تا رد شرک پی تصرف علم ترات نگورین اللہ سبیح لہو چل لہ تسبیح وائی من فی السماوات والارض سوک چی باسمانو کی دیو پزمک کی وطیر صافات مارغانو تو گورا پا ہوا کی صفیہ جو کڑے دیں دا دل تا دا مارغان شتے کا نبل زیادہ سنشتا یو قسم دی پا موسم کی راش اچی برا گورنو قطار جو کڑی گڑ وڈ نزی قطارو نے جو کڑی دا سن صفو نے جو کڑی پا ہوا کی دادی پخپل مناسب لقد اللہ عبادت کی کنا کل قد علم صلاته و تسبیحا دی ہر یو پی جندل دی خپل منز عبادت و خپل تسبیح سوک منزو نکی لکا من فی السماوات و الارض او دا صبح کی تسبیح وائی اللہ علیم بما یفعلون اللہ وی زد دید کار نوم خبر ما تسوی جگندہ اسے لزی را لزی او سے قطار جو کرے اللہ وینا ز خبرم کنا دا دیخ پخاس یو مقصد جو کرے زما صفت کی زما تعریف کی زما سنا ہوئی پتہ ہو لگے دا چی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لربات چی دا اسمان نو دزمو کدا وللہ المصیر او دے اللہ ترات للی دا بل دلیل ذکر کی او پدی کی دا دن دا ترقی اشارہ دا چلا کل دن دا ترقی ورکی نو دا سکارو کی خواہ لکا ظاہر کی چھتو گوری چھ وریز راشیو اسمان پٹ کی او تکا تو رشیو بیاتی نرور و ساس کے راضی کا نا او اساس کے دیر قیمتی یا دیر برکتی نو دقا سے اللہ رب العزت دا دی خپل دین امدادم پا دی طریقہ کی دا چانکار چی اخلی نو دقا سے اخلی علم ترا تنگوری او بستر گفکاری ان اللہ یزجی صحابا چی اللہ راولی وریز ثم یعلیف بینه بیاد دغی وریزو پمینز کی جختوالیو کی یعلیف اغا وریز یو بل سر نزدی کی حوال خوچرا شو آغازے گٹی آغازے گٹی سے فزے نرور اللہ یو بل ترا نزدی کی یعلیف بینه تالیف نچرانی زدیکی نسمہ جلو رکامن بیاوگرزی اغیل رسخ یو تنبشی بلکل بیا پا کلولا جورا نمالومی گی غرس کے مرس کے نہ معلوم ہے رکا امان یو تمبش سم آسمان تی جوڑ شنو فتر الوت فیخرج من خلاله پس داغی بساس کے راضی اس ساس کے نہ راضی خا چمخ کے دور کا رنوشی نبیات نساس کے راضا خوڑی را فارغ واری خا گور چی دے پدے گت تن داغی نساس کے نکی گی نو کبی آئیو بل سر یو دے شیولا لوڑا جوری نو ساس کے تن نکی گی پوچھے اللہ دا سے کی چی بس یو تمبا یو سادر شی بیات ساس کے ہوشی دا اللہ رب العزت ہوئی چی زماد دین ترقی و پدیر آدھی چی تاسو یو بل سرنج دیجے کنا گٹان گٹان مکی گئے یوبل سران اس دیشے تنظیم جوڑ کے مسلمان جون خود تنظیم دے اور تنظیم دا سے جوڑ کے چکھو مضبوط چبی استاس دیو بل نے جدائن جی نہیں پمرگ باندھی ہوں خا تا سے مضبوط تنظیم جوڑ کے نبیاوت نساس کی گی خلق تنو بیا و دنیا کی دین رسی دخل کو ہدایت و اصلاح و کی گی اسے نکی گی بورے دا پخوا ڈیر علیمان ادا سے وہ بس جان جانے ہو تو بے او سر نہ لگے دا بل ببل سر نہ لگے دا غیبت نہ بے کولو اتردی پورے چبیا ممبر ترا ہوا تو بیا کار ہو بل بہن کو فر فتوی کولی پہ جلسو پہ جلسن کے پہ اسٹیجن بند پاس بے پیو بل فتوی کولی چدا دادی کا نا دا کمیونسٹی پدی ویدا فتو لگو لکھا او دی بداوی اگی بوی دا دا دا امریکی مرگری دی سرخ سامراج دا دی خوا دا یو بل باندی فتوی دا دا اگی یو بل سر محبتو خوا نجی دا دی یو بل سر دالی نو خلق باتی سو فیدا واخلی فیدا اغستیشی چی دا دی اتفاق و اتحاد رش پا حق باندی پا قرآن باندی سنت باندی او مضبوط تنظیم جوڑ کی تو خلق تنا فائدہ واخر تنظیم جوڑ سے نو گورا سمرا فائدہ و شوخا نو کم زینب دن روچت شو قرآن روچت شو پا ملکنو کی خور شو دا دیو تنظیم برکتو چغڑیر پا اخلاص جوڑ شوے ہو اللہ دی پاگی مشران و رحمتنو وری چیو پا سرحد کیو بل پا پنجاب کیو بل پا بل دے کیو اغیو بل سر رایو دے شو سمرا لری لریو خواہ او تنظیم جوڑ کو خلق تے دا تنظیم چلو خو او خلق تے دا دین دا کارون چلو خو او دعوت شروع کو اللہ تینا زمرہ پیدا واغستا چے تغییت صفت او چدا با ترکم دے پوری خوریگی کا نا فتر الوت قیخرج من خلالہی وینی تو ساس کے چراوزی دور یزی دم ینزنا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ اکنور انتظام دی ولیدو تو خبر نہیں خطلے نازلی اللہ دا آسمان نا ننا من جبالن دا غروننا برام غرونشتے فیہا چپ دی غرونو کی من بردن گلیدہ گلے تھی جوڑشی گٹا گٹا وڑا وڑا او بس رو وری دا دا دا غرون ستوی دی وریزی تا دا وریز بری کنا اللہ رب العزت دین سم غرون جوڑ کری گورا آگا غرون مونگتا پا نظر نرا دی ذکر چی مونگتا گورید دی وریزی یو مخ دی او آگا برا بیا بل مخ دی پا آگا مخ باندی غرون دی چی تو گور نو سم سپین سپین گرو نہ جوڑ شیوی دا کے نہ دا گلے وری خا من جبال یہ ہوئے را وری اللہ دا اسمان نا دا تینا بدل لے من جبال فیہا چی سم گرو نہ دی پاگے کے دا گی وری ازو من بردن اسطینا را وری بازی گلے ٹولا خو نرا وری گی خمیم برا دن گلے تنا وری گی یا فیہا دے سر دے فیہا ممبر دن چبدر غرونو کی گلے جوڑی گی فیصیب به من یشاء و رسی اللہ دی لرا غچا تا چو غاری فیوزے گلیوشی ابل زینہ ویسری پو ام من یشاء او ویلی دا غچانا چی اللہ غاری یکاد سنا برقی نزدیوی اگا بریخنا دا پلق دا اسمان التے خوصر سنا نوی لی یکاد البرق یخطف افسارا ہم کنا و برق نہ د برق اغرنا یا دی اغر خلق و نظرون تختیخا نزدیوی اغرنا دی پڑق دا اسمان یزہو بالابصار چو تختی نظرون دا خلقو یقلب اللہ اللیل و النہار اگر اللہ انقلاب راولی سنچ دے انقلاب راوستو چی بارانو شو نزمک آباد شوا او فصلنو شو دقا سے اللہ چکل دا دین ترقی راولی او حق پرس پیدا کنو یقلب اللیل و النہار شپا پر وزی بدلش تیار لریش رنا راش ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار یقینن پدی کے عبرت تے خود پار دا عقل مندو دلیل عقلی دا حسد دی دا منویلو واللہ خلق کل دابت من ماین اللہ پیدا کرے دے ہر دن دا سر دا بونا انبیاء کیوں ویلو وجعلنا من الماء كل شيء حي چہر جو اندیشے اللہ ادا ما دو بونا پیدا کرے اخو عام او گوی کنا من الماء دل تک دین خاص او باخلی چی پیدائش تی نکی گیا او بیا دی اللہ پیدا کرے دے ہر زندہ سر دے خاص او بونا فمنو من یمشی علی بطنی بازی اغدی چی گرزی پا گیڑا باندی اتبه نشی لانده کوله دوم را تیز بیخا ماران چی دی کنه میانم دی کنه خپیخ نشتا ومن هم من یمشی علی رجلینی بازی غدی چی گردی پا دوخ پو بانده انسانان تو گورا ومن هم من یمشی علی اربع بازی غدی چی گردی پا سلو رخ پو بانده بس دره دی کنه نورشته یخلق الله ما یشاو ننه نور دیر شیری واغا خطا لی دلی نری کنا زمکا کی دی دیر داسی سیزو نی فارسی بانو تا ہزار پا ہوئی ہزار پا وی زرخ پی یہ دی زر ندی فاغی سے دم بالغی دو وجی نوی دی مو تا زن دوائیو زم رخ پی ریل گاڑی روانی بس یخلق اللہ ما ایشاو داسی پیدا کری چی تاڑو لی دلی نری بازی وی دا دری والا قسم ہے چی دل تا ذکر کر دا ٹول پہ انسان کی دی انسان پا گیڑا گردی وی چی معشومی نو گردی کنا علی بطنی ہی نو بیا پا دوخ پو گردی چلانی بودا شوی علی رجلینی اجی بودا شی نو بیا و سر دری مخفی امسا ایو و سر وڑو کے روانی نوی سلور شو کنا سلاسه نیولی علی اربع کنا اللہ پیدا کیا گا چکو خیشی ان اللہ علی کل شین قدیر اللہ پر سبان قادر دے لقد انزلنا آیات مبینات یقیناً من نازل کرو آیاتنا دیر واضحا اوضاحت کو ان کی واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم اگر دار چا خپل قسمت تے اللہ ہدایت کیا گا چاہتا چوگواڑی دلارے نیغے داخری باب دی پنزم دیکھو حوال دا منافقان و زجر دے او بیا یو دری آداب دی او بیانی ویقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا وی منافقان چمونگا ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے و پیغمبر دا اللہ تعالی باندے و اطعنا و تابداری کو ادری دری وارا دروغ ہوئے خواہ دری خبری اکڑے دری وارا دروغ دی ولی سمی تولا فریق منهم بیا واوڑی او ڈل د دینا د خپل وعده نا من بعد ذالکا وعده وکړه بیا پکې نه وي وما اولائک بالمؤمنین ندی در خلق زره مؤمنان څنګه چې ول کی ویلو چا منا بالله بالیوم الاخره وما هم بمؤمنین هغه منافقان دي کنه دی خپل طبیعت ته ګوري چې پوئیږي چې قرآن کې او بشریت کی زمون دا پارا خیر نشتا کنا نو یتولا بس مخواڑی اپنا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کَلَ چِرَاؤُ اُخْتَيْشِ دا اللہ کتاب تا دا پیغمبر سنت تا دا دین دے کنا دین سدے دا اللہ کتاب دے پیغمبر سنت تی ہر سوک بدی تراؤ اُخْتَيْشِ کاغا مولا دے و کامی دے لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ چِفَيْسَلَوْ كِي فَمِيَنْ دَدِي كِي اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو خانہ یو ڈالا پاکی دا سی دا چیاری نمانی مخلی دا دینا گور دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر دا سنتنا مخلی دا کما ڈالا دا ابن جوزی وی اولو الطول والخطر والاقتدار دا دا لوی لوی خلق ندے مالدار اباد شاہان او عہدو والوی مرتبو والا وزیران مزیران چی دی غارہ ندی قرآن تخا دیوی نا نا وی کم دا سورت نور دا خبر را تکے دا کوڑی توبہ توبہ توبہ دا خوی بے تحذیبی دا دا وی دا دی تحذیب سرن دے مناسبو چتا اس پا خلق باندے کوڑی لاغو کے تا پا خلق باندے حدو نجاری کے دا بالکل وی دی زمانے سرن دی مناسب خواہ دا وی تا سرن دی مناسب زمانے سر مناسب دی وہ تا تا تکلیف دے کنا اولو الطول منهم چراوی فریق منهم دا خلقو سیاسیان سرمایہ دار اقتدار والا دی خلا بن کری رکھنا اسلامی قانون نرازی آسی خلق دوکا دے دی تمخ تبیر لیلی کندی دی غرون دی خوا مارزون وین یکل لهم الحق ہاں کچری پا دی شریعت کے پا قرآن و سنت کی دی حقی کنا یا تو الی مزعنین بیا درخواست نہ کئی بیا درخواست نہ کئی ویما پدے اوقاف کے نوکر کا اوقاف کے ارے کا اوقاف کی سدی وی اوشر اور زکات برا ٹولو کا نا دادی دین گنی کا نا پخل خیال کے چدی پکے برخی اور ددی پکے فیدئی کا نا دی بیا زکات نو کی اور شروع نو کی پدی کے نوکری زان لگوری ہومنڈرا دی مزعنین دی خیال لینا یا کہ چرتا دا سے فیصلے چ شریعت کی جدید مناسب فیصلہ کی گی اور قانون کی نہیں کی گی نبی قرآن ترامنڈا کہی کہ شریعت کی رشتہ کا نب رہا شریعت کی ہوئی کی گی کا نفا اگر کب قانون کی نہیں نوئی گی با نوی جدید پارا حق او سب رہا ناضی بیا دی دے قرآن تا او سنت تڑیر پمنڈا باندھے دا داغی خباستون شروع دی خواہ مخکی ہوئی یتولا انکار کی مولاک بالمومنین او دلتم مورزون افی قلوبهم مرضن اید دی پزنن کی مرض دے کفر او شرک دے امیر تابو یا دی پشک کی دی دا قرآن او سنت نا دے اسلام نا پشک کی دی دا سنگ دین دے رب ام یخافونا یا یریگی ان یحیب اللہ علیہ و رسولو چل اللہ پیغمبر پا دی باندے ظلم کئی اور دا قرآن قانون تا ظلم ہوئی دا خو ظلم دوئی چلا سکرے کہہ دا ساڑی نگو روئی دا خو ظلم دی چی قتلائی ہے کوڑی والا ورکے دا سمرا ظلم دوئی دی زان تا دا ظلم گنی چل اللہ پیغمبر پا من ظلم کئی بل اولائک وم الظالمون اللہ وی دی پا خفل زان ظالمان دی تو دنیا کے زان بچ کے رشوت بور کی سب اور کی خدا غز ہے بس چل کے دیا زان سر دی ظلم کو دل تک دال گون دی سزا پزان باند برداشت کا چ قیامت کی بیا آزاد اخلاص کا دال وی ظلم دے انما کان قول المؤمنین بے شک وینا د مومنانو اذا دعوا الی اللہ و رسولی کل چراب للشی دل کتاب تو پیغمبر سنت تالی حکم بینهم چ فیصلو کی پمیند دی کی رش مومنان سوئی این یقولو ای سمعنا بالکل منگا اور دل دے منگا خبر یو دا قانون دا قرآن و سنت بالکل خبر یو اتوانا او تابداریو بالکل چار قسمی منگا تو تابداریو کہ زمونگا مال پکی کی کہ زمونگ جان پکی زی اولائے قوم المفلحون اللہ وی دغا کامیاب خلق دخا ومن یطع اللہ و رسولہ و یخش اللہ و یتقہم اگر سوک چی دا اللہ حکم امانو دا پیغمبر حکم مسلمان چی صحیح کا نا ویخش اللہ اوس یری کی دا اللہ نا نو بخن غواری دا پخانو گناہنو دا فی ما مزا سر لگی ویتقی او یر کی پرہیز کی پراتون کے وقت کی دا دو صفت دی کنا خواہ یخش اللہ ویتقی جسنگ حود کیو التیتی نتابیر پو بل سر کرو چفستغفرو سم توبو الی دمخ کی گناہنو بخن غواری ویخش اللہ دا اللہ نا یری ویتقی او دراتون کی وقت اسوال کی اللہ نے چی اللہ ما بچ کی زما مستقبل خیستہ کی اولئک هم الفائزون دغه کسان کامیاب دی دمین کی مومنانو ذکر شو تقابل لکھا یو بل منافقانو حال بل بل مومنانو حال اس بیاد منافقانو حال ذکر کی واقسمو باللہ جہد ایمانہم قسمون کی پا اللہ باندی پاکا قسمون لین امرتهم لیخرجن پیغمبر تبیوی بس تا حکم تپاتی اس انتظار دے چکل حکم کے منگ وضو جہاد بکو چکل تو حکم کے لا یخرجن نذی بوزی قل لا تقسموا تو اے سوگن تسا جتے یہ سوگن تسا جتے ہو خبر رکھا نا سوگند نمک تو تم معروف اولا بکم تابے داری خبر کہو تابے دار خبر کہو اگر تاب داری کی اگر ڈیرا نہ خیر و برکت تا اگر ستا سر لائق دا سوگندن تاجت نشتا آفرین ما آفرین تاجت نشتا چتوئے چی بالکل تاب دار خدمتگار دی تساجت تے تو تم معروفتن اولا بکم یودا مانا اگر تاب داری چی ڈیرا خیستی شریعت سر برابری اگر ستا سر مناسب دا مجاہد دا مانا کی رحمہ اللہ طاعتکم طاعت معروفۃ استاسو دا تابیداری خلق تو معلوم دا بس یو زل خنش و دو زل خنش و سنگو تو معلوم دا لا اخلاص فیه اخلاص بکی نشتا نو تابیداری کی چی اخلاص نہیں نو آغسی دیا طاعتکم طاعت معروفۃ اے لا اخلاص فیه اسی پا خلیل بیا ہے دا زلنا خبرہ نکوے چی وقت راشی بیا نئے چرتا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ خبر دے استاذ بدی عملون ترغیب توحید و سنت تا قل تو توائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابداریو کے دا اللہ تعالی و تابداریو کے دا پیغمبر دا اللہ تعالی او نفاق پری دے بس کوئے تاس وطرکن نفاقا منافقت پری دے بس کے دا اللہ و دا پیغمبر حکم امنے فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِنَّ مَنِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلًا نَاللَّهُ اِذَمُنْ فَوْ پِغَمْبَرْ بَانْدِ دَدُزِ مُوَارِدَ هُوَ الدَّعْوَةُ لیبا دعوت ورکی دردزی مواردہ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ فَتَاسُ بَانْدِ خُلَزِ مُوَارِدَ چَغَ قَبُلْ كِيَا دَا الْقَبُول تاسو بے قبل وینو وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُونَ انتہائی درجہ ترغیب خواہ شرط و مشروط حسر اوکو چکو ددو تابداری اکڑا بس ہدایت دقا دے تحت دو ہدایت گوم میں کامیاب بشت دیدے کہ ابن جوزی ہوئی من امر السنت علی نفسه قولا و فعلا نتق بالحکمت چاچے زان بائن دا پیغمبر سنت دا پاس اکڑو امیری ہے تجوڑ کو جزما امیر سوک دے سنت پیغمبر من امر علی نفسی چاچے سنت پزان دا پاس اکڑل قول و فعل دا سنتی نو خبری بید حکمتی نتقبل حکمتی چی خبر دا خلی نرو باسی ناغبا حکمتی خوا یاوی و من امر الہوا علی نفسی قولا و فعلا نتقبل بدعاتی چاچے ہوا و خواہشات پزان مشران کرو دے پزان دا پاس اکڑو خبری ان کی خواہشات ہوئی عمل ان کی خواہشات ہوئی نہ تقبل بدعات لاغت اخلی نہ وتش بدعت روزی خا وما علی الرسول الا البلاغ المبین نشتے پیغمبر بانی مگر رسول خکارا دا بیا دا مومنان ذکر وعدہ کری دا اللہ کسان سرچ مومنان دی پتا سکی وعمل الصالحات عمل کی صالح دی اوسو خبرو خا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ بدیل خلافت ور کی پزموں کا کیے اسلامی قانون بدیر اولی خلافت سنگے کہ خلافت ور کرے آغا قوم اللہ چی مخید دینو بنی اسرائیل لکا داود علیہ السلام خلیفہ و سلیمان علیہ السلام خلیفہ دس خلافت بول اور کہی سلیمان علیہ السلام پشان وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمَ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ بلے وعدے دادا چھ مضبوط با کی دیل را اغا دن چھ دی دیر خوخ دے دیر و تخوک دے اب والا مضبوط کی درم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا بدل با کی دیل را پس دی یرن امن یر بلرشی امن براشی دل صحابے کرام و خلافتو خواہ حریصر اللہ دعوہ در اشتیاک را چھ صحابوی دا عمر مثال دا سلیمان علیہ السلام دا سے عادلی چلو لے لے کسنگ جو سلیمان علیہ السلام چلو لے لے دعوہ دی اللہ حریصر اشتیاک لے کنا خواہ. او صحیح حدیث دار چھ خلافت دولس کالو خلفاء دولس تنو خلفاء دولس تنو دا صحیح حدیث دے کم جی دا سلور راغلے ابن عربی ویلی دی العواصم والقواسم کی جگہ حدیث ضعیف دے چ خلق وی سلور خلفاء دی نا خلفاء وی دولس دی خوشرتون و سر ذکر کئی چ صحیح خلافت بکلی یعبدوننی اللہ وی چ زما بندگی کئی لا یشرکون بی شیئا او نشرکی زما سری سوک رنبے خبر خدا دے چ خلافت راولی اسلامی قانون راولے نو دا قرآن شرط تے ندے کتلے چدا با اللہ راضی چستا قدر توحید چی ومن کفر آغا چاچی ناشکری اکڑا ناشکری اکڑا بعد ذالکا پس دا دی صحیح خلافتنا فولائے کوم الفاسقون دا کسان فاسقان دی. ابن جوزی وی اول من کفر قتلت عثمان اول ناشکر خلق سوکو چی حضرت عثمان یہ شہید کو بدداغین شوروش ونو فسق شوروش دنیا کی فجور فاقیم الصلاة وات و الزکاة پابندیو کے دمانزو پابندیو کے زکاة واتی اور رسولہ تابداریو کے دے پیغمبر لعلکم ترحمون تاسو باندی برحم کریشی لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض گمان دی نکی کافران چدیبا معجزین فی الارض چدیبا پزمکا کی کامیاب شی دیبا زمکا کی غالب شی دا گمان دی نکی چدیبا کامیاب شی دیبا غالب شی و مأواهم النار زید دیور دے ولبیس المسویر دیر بد دے درات لو دے. اگر دری آداب ذکر کی دمخ کے سرا چی دمخ کے احکام و نسلگ لگ اجمال پاتشے و نداغی تفصیل کی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم اجازت تیخ لیستا سناغ کسان چی مالکان شوی دی لسنستا دو چستا سو غلامان دی والذین آو اغا لم یبلغ الحلم منکم چستا سو اولاد دی خلا بالغان شوی ندی نا بالغ دی دی بوم اجازت تخلی جی کور ترازی نہ دری وقتونو کی باخلی نو نا نابالغ اولادو او یا غلامان چی پخواو چغیم دغسی ما شمانو پشانتو اللہ وی دی بوم پا دری وقتونو کی کور تا دغسی نرازی بغیر دی اجازتنا دا کم وقتونو دی سلاس مرات دری وقتونو دی کنا دیر دا پردی دی من قبل سلات الفجر مخی دمانز دا سبانا دغه وخت د پر دی دی نو که چې د بار پاتې شوي نو ور به ورته زنځیري که نه خپل ماشوم دی نابالغه دی ور به زنځیري دا اجازت شه که نه. وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة اب کوم وخت کې چې تاسو کې دی هغه زیاتي جامې په وخت د غرمې کې غرمه چې اوده کېږي نو زیاتي جامې صحیح اگر سادرونا اگر واسکٹونا بنینو دا کی دی کن طول جامینا بعد خلقو بنی پوشیوی نواغی چو دکیگی نارسو باسی کد شپیه کد غرمی خوا دا با دی دایت لی دلینو ندی سیاب نفا سیاب نادی دل تب امراضی احزاب کیوں چغذیاتی جامی نوازان نہ پلکے ذکر عرب و دا گرمی دا سے خوب کو لگ رشپی کی خلق پی ومن بعد صلاۃ العشاء او پس دو ماسکتن دا مانز نفس دا ان پردی وقت تے ور بزنزیری کبار سوکی نو غیبا چرازی نو ٹکئی بے اجازت باخلی کا نفا بغیر دی اجازت نہ دے دری وقت نو کی زدید پار امرات لنشتا دم رسا حکم دے دا حیاء و دے عزت دا مسلمان خا سلاسو آورات لکم دا دری وقت نا دا پردی دستاسو کله چې دا وختونه نه یې کنه بیا خو ماشومان ته پابندی نشته نه بالغ ماشومان هغې خوار وخت کې راتلی شي ولې لیس علیکم ولا علیهم جناح نشته په تاسو باندې انه په دی باندې څه ګناه په تاسو څه معنی که تاسو ورته امر نه کوئ نو خیر دې مه کوئ ورته چې مه راځه او نه په هغې باندې که هغې اجازت نه اخلي نو هغې ته هم ګناه نشته بعد ہونا پس دری وقت نا توافون علیکم زکا دی داسی دی چی زی رازی تاسو تا زی رازی پہ یو سات کی با لڑشی بیا براشی لڑشی بیا براشی توافون دی کنا بعضو کم علی بعض اخفلین کی امدقا سی بعضی پا بعضو بانی چکری لگئی نوکا اللہ ویلی ویچ ار وقت با اجازت غالی نسمر تکلیف باو بیا کذالک یبین اللہ لکم الآیات درس اللہ بیانی تاست آیاتنا اللہ علیم حکیم اللہ علم و حکمت والدے دا یو قانونو دویم ویذا بلغ الاطفال منکم الحلم کل چورسی دا ما شمان پتاسو کی بلوغ تدغ ما شمانو چدا توافون دی خوشکل دی بالغان شکنا او بیا کورونو ترازی در نور کورنو تا نزیب هم اجازه تخلی دی بدا نوی چه دخو لارو که ما ولدی چه بدی ماما کرا دی تر کرا و دی رور کرا دی ماسی کرا تم ما با اجازه تخلی و یا وست بالغی کن آخو چه ترو که وینو پلی رات لی با وست خود بالغ شوی اغا عادت مکوا وست که هر چا کرا زی کن نو اجازت بغواری وی غیما ته وی چې الک ته ولې څه دغه چې اجازه غواړي پر دې غیما وی کنه ته به دغه خبره منی کله خدای خبره به منی وی غیما ته وی چې ولې تاسو پر دې سو راځه اغه دې دین نه خبر دی یاره ته چې خبر ان ته وای چې نه د الله حکم دار چې کته زما خپلوان یې او ډیر نږدې خو د الله حکم دار چې د خپل کور نه علاوه چې بل کور ته ورځي نو ګور اجازت بغواړي ښه کله چې بالغان شي دا ماشومان په تاسو کې اورسي بلوغ ته فلیستاذنو دی دیم اقصی اجازت غواړي کم کم استاذن الذین من قبلهم لکه مخکې چې دې صورت کې ذکر شو چې اجازت غواړي هغه کسان چې مخکې دي نو چې لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا آياتي دارنگ اللہ بیانی تاستایات نخفل اللہ علم و حکمت والدے دریم قانون دو زنانو ذکر کی دی کی بازی اغی چی اغا اشپیتو اتیاو او یاو کالو ترسی دلی بڑے گانی دا غیبان دی اسان شوی دا والقواعد من النساء اللاتی او ناستی دا زنانو اغنا لا ارجون نکاحن چی اغی بیا بیا دا نکاح سومید نشتا فلیس علین نجناو نشتے پا دیبانی سگونا این یزان سیابا هن دلتا سمانا دا کاغی دا زنان غلوی لوی پڑونی کز کی اتش لپٹے پسری و گردی کسو کے نو خیر دے سیابا هن دا مانا دا خو قرآن وی گورے دی کیوں دیر قسمو ندی بازی بھئی اگر بدا تیاو او یاو کالوی او غصم بالخ بکی چی دا سبے پیغ لنکی نو اللہ وینا غیر متبرجات بزینا دیبا نخ کارکی خپل حسن لگ سر بیکار نی غیر متبرجات بزینا نبی کارک ان کی خپل حسن و خائص لرا نو علبا دید اگر سگردی بی پڑو نی خوا وان یستاف ابنا خیر اللہ انو اللہ وی قدیم پردکی نو ڈیرا غرا دا که خکی نو بس پرده دی کئی خواه که بوده دا خود پرده دی دا سکی لکه دا پیغلی پشان کی اللہ و سمیعون علیم اللہ و ریدون که پوده دا سر رسمی رواجی کارونو خلقو کنو اوس داغی رد کئی ارس خلاصی خواه ولی دا مسلمان جون صفا کئی زندگی صفا کئی نو دا یو رواجی پا خلقو کی چی کل سا خیرات بچاو که یا اسم المستیا بشوا او پاگی که بدا سی کسان را لی چی یا با روندو یا با گوڑو شل نو اگی جزان با پینده تا نرات لی کچا با دیروی چی رازا که نرات ننوی تاسو خوره ولی اگی با یریده چی را زمون دا وجه نبادی تا تکلیفو رسی نسل پا دی بانده سی دا دوڑه خرابو اپری دی دی زان لاؤکرو یا مونگ با زان لاؤکرو نبرات لاؤلی یاری دبا چی پا مونگ باندی با دی تنگ شی یو داری واجو خواه دویم داری واجو که دی ویزان سر کینو لکنا یو دی پا پینده باندی نو اغا نور و خلق با زان پا دی گنانگار گانو چرا دی جی زان خو گرد و شل دی و بیماران دی معذور دی نمونگ زمونگ خوراک جدا دے عددی خوراک جدا دے دارون عجز دا تصفت لگی نا پوٹے تی مونگ او خرو عدی تش چاول خوری کنا ادغا سی غزیالی زیالی زردہ تی مونگ راکا گو عدی جز دا خو مونگو نانگار شو یرا بیا با مونگ دران دو سر نکینو خوا زان سل گنانگارو دامی و رواجو کنا اللہ وی اس گناہ نشتا نلوم بے خبر دا گناہ دا نروستے خبر دا گناہ دا کله بدا سو چې څوک به بار تلنو دی معذور خلق له به چابي ورکړه چې تخواسه د کټ نه نه خوځي کنه او بس دا کور ساته او چې کله وخت شنو چې صدې خو خاينه اخره نو دغه بیا هم هله کې یاره وا چې یاره پته نه لګي چې زړه به یې کني یو نه خوره ما زما کور ته بلل شو زما زه هوټل ته بلل شو الله وي خوره تا ته اجازه کړې دې ولی پزان باندی دا گورا رسمی رواجی کارنو لیسا علی الاعمى حرج نشتے پڑن باندی سگنا ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج نپا گوٹ او شل باندی سگنا ولا علی المریض حرج نپا بیمار باندی کدی یو دے خوری نو خوری دی وسخو لا بلقی صدا وسخو دی سر خلق اڑو خوراک نکی وی ماتا باتی نمارز راشی دومره تکبر او لوی دا تکبر دی ولی دا خدای بندیان ندی سو ولی آلان فزکم نکو تاسو باندی سا حرج شتا دی چی تاسو بکی لانور حرج جوڑ کرده دی ولی سوک بدا سو چی مور کرا بلولو اگه باتا روڑای که خودا نه نما خود دی دا نخورو ما ولی نخوری خدای بندب اگه در باندی می نکی او توی نخورو ما سبل سا خیال بیو چه اغا نور زامن ده خپشی چه گوره ده تیده اغا خودو دیتی جدا شوی هم ده خدمتی هم نکی اللہ و اینا نه چه مور ده تا دوڑه کی خودو نو بس خوره ده ده شکو نمو کوا چه اردی که بزو گنانگاری ما چه مال بخیه که بنی خدا سکه ده سی هر چا کاری چه بکی ناستو نو بس اغیب و تا ستو نکول ادب و اینا خورما ده ولی ده کم مسلمانی ده خواه نہ پتا سبان سو گناشت دے انتا کلو کا خوراک کوے میں بیوت کم دخل کورن نہ ولے خپل کورن کم سو خوراک نہیں آو کنا خان کلا خپشی کنا خان خپشی اشتے تو بیا ڈوڑے نہ خوری مور او پلارو تمینت کئی رونا پین دیو تمینت کئی چو خورا اوی نہ خورا اپ لے لوخے پلتا ہوئی اللہ وی انسان جوڑشا دستا خپل کور دے پل رونا پہن دی ولی ٹول مصیبت کرا ولی چتا نخوری غیبا نخوری من بیوتکم پل کورونا دی او بیوت آبائیکم یا کورونا دا پلاران استا سوی تاسو لار شے کد اختر وزی کار سوی مبارکے لی پلار کر لڑ شکا نا او بیوت امہاتکم یا کورونا دا میند استا سوی او بیوت اخوانکم یا کورونا ضرور استا سوی او بیوت اخواتکم یا کورونا دا خویند استا سوی او بیوت اعمامکم یا کورونا دا ترون استاسوی ترونا او بیوت عماتکم یا کورن د ترورانو ستاسی پا بوگانی و تمام وایو او بیوت اخوالکم یا کورن د ماماگانو ستاسی او بیوت خالاتکم یا کورن د ماسیگانو ستاسی دا ټول گر اخفل کورن دی خواد روڑے پا لحاظ سارا اگا خبر وی گر پخپل دے چه مخ کی صورت کی تیر شو کنا چت دی کورن تلڑی کنا نہ تو بداری زینت کا نہ گورے کا تبا گورے دا ہو بھائی مسلمان کا نا چہرے کا ڈوڈے کی دن انکار بنا کہ چ الحمد للہ جمع باندھ خپل ماما مینا اکڑا سر رابانی مینا اکڑا ماسی رابانی مینا اکڑا سر رابانی مینا اکڑا شکر و باسا دیو بند دا قدر شکریہ بادا کہ چغستا قدر کی نہ تو شکریہ ادا کہ چ الحمد للہ نہ چہرہ قدر کی تو نہ خرما لکه دل لم دل کای په ځان راړولی دا څه ویلی کای دا ظلمان شان خو نه دی او ما ملکتم مفاتیحه یا دا څه کور نه چې تاسو سره چابی هرې کلی ته تلی تاله چابی درکړي چې بس دې کور کې هر څه شته ښه هغه دې فرج ډک دی که هر څه ځان له پخې کې مئی که کباب یې غوښه یې که پکوړي خورا نه خوره که نه دا مو وایه چې رړه به یې ښه یا به یې نه وي که نه او صدیق کم یاستا یا دوستی او تا تحویلی چی زمان اجازت تے خواب دا دکان دے دا سٹور دے دا باغ دے دا مالٹی دی دا گنی دی او بس دان لا چی سو بس پل دوستی دے کرن دوست نور سی چی تا لدان در کئی کنا ندی کی تا باندی گناہ نشتا خواب لیسا علیکم جناہ و نشت تا سو باندی گناہ انتا کلو جمیعن کپ یوز خوراک کوئی دا دیر دا برکت کار دے جمع یوز خوراک کوئے دی کہ اللہ برکت چی او حدیث کی راضی چی طعام الواحد یک فی الاثنین دی کہ دا برکت تے چی دیو تن خوراک بے او دو پی مالو شی دو خوراک بے سلور با پی مالو شی پا پینڈا کی دا برکت تے خوا. او اشتا تن ہاں کہ او سلی طبیعت نگواری اگوی چی مال جدا راکا ناغل آپ لزان لورکا جم و تد شملو ڈکا ولا بلاس کور کا چفرا خدا سے وہ تمو ہے چدا ہندو دے نہ نہ ہندو سے دے قرآن دا دوالو اجازت کرے ہاں کسو کو پینڈا خوری نو مسلمان دے کسو گزان لا خوری نو مسلمان دا کوئی اجازت تے پر دین کے ہو تکلیف نشتا ما جعل علیکم فی الدین من حرج ہاں خو لیکن دا قرآن دا ادب پا خیال کے اس آتے ہیں کلچ داخلی گے کورنو تا بیوتن دا ټول کورونه وخت کې ذکر شو دا یادې فسلم علی انفسکم سلام واچوي ها دا د مسلمان شان دی کدار چا کور نو السلام علیکم تحیتا من عند الله دا تاسو سره تحفه وړه د الله د طرف نه ها دا الله تحفه ده چې تا دې کور ته وړه اگر که هغې ستا لاسو ته ګوري چې ځان سره څه چینی مینې راوړه که نه یا څه مالټې کیلې راوړې که نه وے ما تاسو لدا اللہ تحفہ راوڑی دا السلام علیکم مبارکتن دی کے خیر و برکت تے قرب و برکتی شی طیبتن زون بیو بل تصفاشی گرک داغی تخوخ نوی کنا اولی پک دا سے بندیانو چستاو داغی نلگی دا کچھ تاوی السلام علیکم ناغا خیری میرے لرشو بس زون صفاشی یو بلتا كذلك يبين الله لكم الآيات إذا سأل الله بياني تستعياتنا لعلكم تعقلون دي دفارش فوية شيء أخير كي خوادب ذكر كي دي پیغمبر چه صحابه دا غصم رخيال ساتو إنما المؤمنون الذين بشك مؤمنان خواه كسان دي چه إيمان روڑي فالله وكو پیغمبر وإذا كانوا معه على عمر جامع كلا چه دي غصر پا يوكار دا مشوري ناس تي مشوري درسي صحيح تعليمي لم يذهبوا نذی بغیر دی اجازت نہ حتی استاذنو تردی چی اجازت سے نہ واڑی نہ بے شکا کسان جستانی اجازت اخلی اللہ پاسی نہ دغه کسان دی چی ایمان روڑی پا اللہ پر از آخرت او پا پیغمبر باندی فیض استاذنو کل باز شانی ام کل چی دی اجازت اخلی ستانا دا باز ضروری کارون دا پار شعنی ام ضروری کارون فاضل لمن شیط من اوم اجازت و کاغا چاہتا چستا خوخش پا دی کہ وستغفر لهم اللہ او دا دیر لوی مجلس نا لارو نو بخنو لو غارچی اللہ تو تمافیو کی دا دیر لوی مجلس نا محروم شو بیشک اللہ بخون کے دے مہربان. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, مگر دعا کول دے پیغمبر تاسولا دا سل کا دعا ستاسو بعض بعضو تا نا, ستاسو دعا بیا قبلی گیا نا او دا غو دعا قبلی گی نو وتوئے چھ دم دے پار دعا او کا یو دا مانا دا خا اگر دا دیر بہتر خبر. دویم دعا الرسول آواز چھ پیغمبر تکوئے نو موئے چھ یا محمد دا موئے, بلکہ دا وئے چھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ چھ مقام اخناس تھی دا سی آواز محمد موئے دا بے دبی دا خا دا معنی کړی دا. سعید ابن جبیر, علقمہ, اسود, مجاہد او عکرمہ دا معنی کړی چې یا محمد بنشی ویلې ننګورا کم دې چې یا محمد پکې نشتا دومره به دبی د پیغمبر او ځان ته مسلمانان وایي. ها قد یعلم الله الذین تسللون منکم لواذا, پیجن الله کسان چې ځان خوې پتا سو کې زید پناه تا, سو مطلب ا منافقی چی پیغمبر بناستو صحابہ بناستو ادبرو روی کش بیوکو لارو بخوایدو یو دا مانا دی وقت کی دا مطلب دے چی تا دا سنت تا پیغمبر نزان کم پا لخوایے تولی پرسم رواج عمل کے او سنت تا پری خود زان دیو خوایو تا سوئے چی دا معمولی خبر دا. فلیحذر اللذین او دیریگی او کسان یخالفون عن امرهی چی خلاف پی دا امر دا پیغمبرنا, ان تصیبهم فتنۃ ابرسدی تو فتنہ پدی دنیا کی ڈیر لے فتنہ بیا وتی زان نشی خلاصو لے نن چہ داخل پدی بدعات و کراگیر زان خلاصو نشی سو تو دا پیغمبر پر طریقہ غم خادی کولی شی نا چری ہم نشی کولے دا غ فتنہ دا چہ خوب ہوئی گی زان نشی خلاصو لے. یا ابرسدی تا عذاب دردناک, الا ان للہ ما فی السماوات والارض, خبردار اللہ لردی اور چپ آسمان و پزمک کی دی. قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ پوئی کی پاغ سوچ تاس وس پکم حالت باندھی ہے اور پاغ رت چواپس بکڑے شے اللہ تان خبر بکی دی لرا پاغ عمل کی دی کڑے ہو. اللہ بکل شین علیم, اللہ پارس باندھی پوئی گی اگر فتنہ نن رسے دلی دا دا بے دتیان دی کنا دیو یہ غٹا فتنہ پیدا شو پنج پیریان پیدا شو ہے دا اللہ ویلیو چھتا دا سنت خلاف کہے نو فتنہ با تا پیدا کی کنا ناغی نا دا دی فتنی نظان بچ کولی شی انا دا وقبل بدات و رسومات و نا فاخر دا وانا.